En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Der var lagt i ovnen til et sprængfarligt årsmøde i Dansk Folkeparti i weekenden. Der er for mange, der har været ude og synes, de skulle lufte det beskidte vasketøj offentligt. Og sprængfarligt blev det. Så vi skal snart til at tage os seriøst sammen, for ellers så bliver vi til et ligegyldigt parti. Og det eneste folk vil huske os for, det vil være mælt og fæld og alt muligt ævl og kævl. Hvem angreb hvem? Kan de overhovedet blive enige om politikken? Og ikke mindst, hvem skal være formand? Vi ville gerne have spurgt folk som Pia Kærsgaard, Christian Thulesen Dahl og Martin Henriksen. Men ingen af dem, eller andre fra Dansk Folkeparti, har ønsket at stille op til interview her i Pilestræde. Heldigvis har Berlingske haft Katrine Bloch på plads ved årsmødet. I dag tager hun os med til Herning. For det meste er stemningen egentlig sådan meget hyggelig, som om man er til sådan en familiefest. Du lytter til Pilestræde. I dag med mig, Helene Holst. De kommende dage afløser jeg Mads Klint bag værtsmikrofonen. Men bare rolig, Kåre Sveistrup er snart tilbage. Og så vil jeg gerne byde rigtig, rigtig hjertelig velkommen her tilbage til Herning. 750 DF'er er samlet her i Herning til en weekend. Skal vi ikke lige give hinanden en hånd for at møde frem? Katrine Bloch. Velkommen i Pilestræde. Du er journalist på Berlingskes Christiansborg-redaktion. Du har været i Herning til Dansk Folkepartis årsmøde. Kan du ikke lige fortælle, hvordan der så ud? Dansk Folkeparti holder hvert år årsmøde i Herning Kongresscenter inde i midten af byen. Der er altid pyntet op med danske flag. Dansk Folkepartis merchandise kan man købe i shoppen ude i foyeren. Og der er kaffe ad libitum. Derudover er der hvert år opstillet to pølsevogne, som DF'erne kan besøge i frokostpausen. Lad mig gætte. Kun gris. Kun gris. Og der er også gris på menuen til festmiddagen om aftenen. Kan du ikke lige fortælle, hvordan stemningen var i år sammenlignet med tidligere årsmøder? Dansk Folkeparti er et parti, hvor mange af medlemmerne er lidt ældre. Der er mange hvidhårede gæster på sådan et årsmøde, kan man sige. Og de er typerne, der altid virker til at hygge sig meget godt med hinanden. De tanker kaffe sammen, sætter sig ned ved bordene. Nogen har krydser tværs med, nogen har strikketøj med. Og for det meste er stemningen egentlig sådan meget hyggelig, som om man er til sådan en familiefest. Så det er ikke så ofte, man kan mærke, når der er dårlig stemning i partiet. Det kan man mest mærke, når man hører topfigurerne udtalelser. Forud for mødet havde dog været mildest talt dårlig stemning mellem centrale figurer i Dansk Folkeparti. Hvad handlede det om? Der har længe været intern debat i Dansk Folkeparti om, hvorvidt Christian Thulesen Dahl er den rigtige formand for partiet. Forud for årsmødet var flere lokale DF'ere ude i pressen og opfordrer Pia Kjærsgaard til at overtage formandsposten. Pia Kjærsgaard lagde også et billede op på Instagram. Hvad viste det? Pia Kjærsgaard boede på Hotel Scandic, der ligger knap 300 meter fra Kongresscenteret. Inden hun ankom til Kongresscenteret, lagde hun et billede på sin Instagram-profil, hvor man kunne se, at hun hyggede sig med morgenmad på sengen. Hun havde sat en pude i ryggen, og hun fik kaffe og et stykke rugbrød med smør og et blødkogt æg og et lille bæger med yoghurt. Det så rigtig hyggeligt og afslappet ud, men der gik altså ikke engang 2 timer, så ankom hun til Kongresscenteret. Vi står en lille flok journalister i foyeren, lige inden årsmødet går i gang. Og så kommer Pia Kjærsgaard gående sådan i roligt tempo. Hun smiler lidt, siger hej til nogle DF-medlemmer og kommer hen til os. Og så spørger vi hende, Pia Kjærsgaard, må vi lige stille dig et par spørgsmål? Ja, det må I gerne, siger hun. Og så går hun ellers til den. Så siger hun direkte, at Nu må vi se, hvad der sker på den anden side af kommunalvalget, og hun udelukker på ingen måde, at hun kunne finde på at gøre comeback som DF-formand. Det er et ret bemærkelsesværdigt interview, og det er også ret opsigtsvækkende, at hun overhovedet stiller sig frem og siger det lige inden årsmødet skal gå i gang. Jeg siger nej til kampvalg. Det her årsmøde skal forløbe i god ro og orden, og det vil jeg gøre mit til, at det kommer til at gøre. Og så ser vi, hvad fremtiden bringer. Når hun kommer med den her udtalelse, hvorfor stiller hun så ikke op som formand imod Kristian Thulesen Dahl? Man skal huske på, at det Dansk Folkeparti udspringer af Fremskridtspartiet, som blev ædt op af magtkampe og interne fløjkrige. Det var parti, var Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl jo med i. Og Pia Kjærsgaard, hun kan slet ikke udstå tanken om, at der skal være flere magtkampe i Dansk Folkeparti, det parti, hun har stiftet. Så hun siger jo, at hun ikke har lyst til et kampvalg mod Kristian Thulesen Dahl. Det siger hun jo faktisk direkte, fordi hun ved, hvad det gør ved et parti. Lad os kigge lidt på forløbet i Herning. Efter de indledende taler fra Thulesen Dahl blandt andet, hvem holder så den første bemærkelsesværdige tale? Det gør Martin Henriksen, den tidligere udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. Kære delegerede, kære medlemmer, jeg vil gerne have ro i partiet, men der er nogle ting, som bare skal siges først. Der er kampvalg til hovedbestyrelsen. 3 af pladserne skal besættes. Martin Henriksen, han vil gerne genvælges, og han går på talerstolen med sådan en form for kandidattale. Og her går han meget hårdt til angreb på den udlændingepolitiske linje. Han nævner aldrig Pia Kjærsgaard ved navn, men vi ved, at det er hende, han henviser til, fordi hun jo er udlændingeordfører og er den, der har tegnet partiets linje i de 26 år, det har eksisteret. Martin Henriksen, han siger meget hårdt, at han er bange for, at Dansk Folkeparti er begyndt at blive for blødsødende, minde for meget om de andre partier. Og så bruger han et skældsord i DF-kredse. Han kalder dem nærmest halvradikale. Vi sidder faktisk i fuld alvor og diskuterer tonen i debatten. I mine ører lyder det ærligt talt lidt halvradikalt. Hvad siger Per Kærsgaard til det? Der sker jo det, at tv-kameraerne panorerer hen på Pia Kjærsgaard, mens Martin Henriksen står på talerstolen, og hun gestikulerer voldsomt med armene. Hun er synligt vred. Hun vender demonstrativt tommelfingeren nedad og peger op mod talerstolen, og vi kan se, at hun skælder og smælder. Pia Kjærsgaard vender tommelen nedad. Hvordan hænger den reaktion sammen med, at hun indleder mødet med at sige, at hun gerne vil have stoppet for ævl og kævl? Det hænger jo også lidt dårligt sammen at sige, at man ikke vil have magtkampe og fløjkrige, og så sidde åbenlyst og vende tommelen nedad til en partifælle, der går på talerstolen. Men Pia Kjærsgaard siger efterfølgende, da vi spørger hende, hvorfor hun sidder og gør, som hun gør under Martin Henriksens tale, at Dansk Folkepartis medlemmer godt ved, at hun er et følemenneske. Hun kommer til nogle gange at udtrykke sig lidt for tydeligt, siger hun. Hun følte bare, at hun blev så ramt af det, han sagde, at hun blev nødt til at reagere. Hvilke andre kandidater hæftede du dig ellers ved? Udover Martin Henriksen, så stillede Erik Høgh Sørensen, der er medlem af Regionsrådet i Nordjylland, også op til hovedbestyrelsen. Han er også medlem i dag, men vil også genvælges. Det er velkendt, at ham og Martin Henriksen er meget tætte og står for den samme sådan udlændingepolitiske linje. Han holdt også en ret kras tale, hvor han blandt andet kom ind på de her læk, der har været fra Dansk Folkepartis hovedbestyrelse. Politikken kunne tilbage i juni beskrive mailudvekslinger mellem medlemmer af hovedbestyrelsen, hvor Martin Henriksen gik kraftigt i clinch med Peter Kofod, Europaparlamentsmedlemmet, og Anders Vistesen, det tidligere Europaparlamentsmedlem. Og Erik Høgh Sørensen gik på talerstolen og sagde, jeg ved godt, hvem der har lækket de her mails, men jeg vil ikke sige det. Hvem tror han, det er? Det kan vi jo af gode grunde ikke vide, men han gjorde meget ud af at på en eller anden måde signalere til den eller de personer, han tror har lækket det, at han godt ved det, og han godt kunne fortælle det, hvis han ville. Har du selv et kvalificeret bud på, hvem det kunne være? Det kan jeg måske godt have, men jeg vil helst ikke sige det højt. Så gik medlemmerne til afstemning. Hvordan faldt stemmerne ud? Der skete jo det ret bemærkelsesværdige, at Martin Henriksen fik flest stemmer af alle de her 9 kandidater, der bejlede til de 3 ledige poster. Og det var altså til trods for, at Pia Kjærsgaard havde siddet og vendt åbenlyst tommelfingeren nedad til ham. Og det kan jo godt tyde på, at Pia Kjærsgaard ikke har lige så meget greb om sit parti, som hun har haft tidligere. Der var i hvert fald 272 DF'er, der stemte på Martin Henriksen, selvom han har kritiseret hendes udlændingepolitiske linje. Derudover så kom Merete Dea Larsen, tidligere folketingsmedlem, ind i hovedbestyrelsen. Hun er ret Thulesen Dahl, tro. Og så kom Jens Vornø, der er formand for Dansk Folkepartis lokalforening i København, også ind i hovedbestyrelsen. Og der er det, at man ikke helt kan sådan se entydigt resultatet af det her hovedbestyrelsesvalg, fordi han er en af de lokalforeningsformænd, der åbent har opfordret Pia Kjærsgaard til at gå efter formandsposten. Har Martin Henriksen nogen allierede? Han blev valgt ind, han har stor opbakning i baglandet, men nu skal han jo sidde med nogle hovedbestyrelsesmedlemmer, som ikke nødvendigvis er enige med ham. Der er det lidt kuriøse med Martin Henriksen, at han faktisk er ret Kristian Thulesen Dahl tro. Han blev ikke valgt til Folketinget igen i 2019, men blev til gengæld ansat som organisationskonsulent i partiets sekretariat på Christiansborg. Det var Kristian Thulesen Dahl, der ansatte ham. Og derfor kan man sige, at selvom Thulesen Dahl går ud og siger, Martin Henriksen skal lade være med at udtale sig kritisk om linjen, så ved han også godt, at Martin Henriksen egentlig er lidt hans mand i hovedbestyrelsen. Har hans ryg. Præcis. Har hans ryg, i hvert fald i et vist omfang. En anden en, der måske ikke var helt så tilfreds med, at Martin Henriksen blev valgt ind, er jo Pia Kjærsgaard. Hvordan var hendes reaktion på hans valg? Pia Kjærsgaard sagde efterfølgende, at hun synes, at Martin Henriksens tale var malplaceret, og hun sagde også åbent, at hun var vred på ham, og hun var rigtig irriteret over den her tale fra Martin Henriksen. Men hun sagde så også, at selvfølgelig måtte hun acceptere, at det var sådan, DF'erne havde stemt. Og så spurgte vi hende jo, er det dig, der er ude af trit med baglandet, siden Martin Henriksen bliver valgt, selvom du åbenlyst siger nej? Og der sagde hun, ej, det tror jeg bestemt ikke, jeg er, og det vil I også høre, når jeg holder min tale. Tror du, hun er ude af trit med baglandet? Man kan i hvert fald sige, at det her hovedbestyrelsesvalg vidner om, at der er en stor del af baglandet, der ikke skeler til, at Pia Kjærsgaard er åbenlyst imod Martin Henriksen. De stemmer på ham alligevel. Hvad er Martin Henriksens egen reaktion på, at han jo altså får noget skæld ud fra partiledelsen? Han har tidligere været ude og sige, at han er lidt i modvind, og det nok ikke er helt nemt at være Martin Henriksen. Men på årsmødet tog han det egentlig ret roligt, og han sagde bagefter, jeg har hørt, at Pia Kjærsgaard er sur på mig, jeg er ikke sur på hende. Hvad er det ved Martin Henriksen, som gør, at han er så populær i baglandet? Martin Henriksen var en meget markant udlændingeordfører i de år, han var på Christiansborg. Han var ordfører, mens Venstre-regeringen og siden VLAK-regeringen sad. Så han fik mange udlændingestramninger gennemført, gerne i forening med udlændingeministeren Inger Støjberg. Han stod for en enormt hård kurs på udlændingeområdet. Han havde en ikonisk mappe under armen, når han gik til forhandlinger, hvor der stod strammermappen på. Og han blev ved med at sige, at han kunne finde på nye stramninger, hvornår det skulle være, han havde dem liggende nede i skrivebordsskuffen. Den her linje, den husker baglandet stadigvæk, og han har gjort meget af at understrege, at han stadig står for den. Og det er jo noget, der taler til en del af Dansk Folkepartis medlemmer. Men Pia Kjærsgaard står jo også for en stram udlændingepolitisk linje, så hvorfor er de alligevel så store tilhængere af hans linje? Man kan jo sige, at udlændingelinjen er jo noget, der aldrig må være uenighed om i Dansk Folkeparti. Det er jo partiets DNA, og det er partiets eksistensberettigelse. Og jeg ved heller ikke, hvor uenige de egentlig er, når man kigger på substansen. Men Martin Henriksen insisterer på at sige tingene på en anden måde end Pia Kjærsgaard. Og han synes jo ikke, at Dansk Folkeparti skal ligge under for, at når der opstår andre partier til højre for DF, som Stram Kurs og Nye Borgerlige, mens Pia Kjærsgaard måske hører mere til den linje, der mener, at man behøver ikke at hele tiden rette sig efter de andre, bare fordi der kommer nogen, der er strammere. Det virker som om, det har været en kamel, Pia Kjærsgaard lige skulle sluge. Hun udskød sin tale fra lørdag til søndag. Ja, tak for det. Hvad sagde hun i talen? Vi kan ikke lade voldsmænd. Pia Kjærsgaard holdt indledningsvis en lang tale om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Hvorfor det var vigtigt, at Dansk Folkeparti er på Christiansborg og har været garant for stram udlændingepolitik i mange år, som om hun lige skulle sådan slå fast, at det er det, hun har stået for gennem alle årene. Hun virkede en lille bit smule famlende. Der var flere ord, der kom lidt galt ud. Det handler om skillelinjen mellem vestlig civilisation og oplysning på den ene side, og barbarisk totalitarisme og middelalderlig undertrykkelse på den anden. Og hun holdt sig meget til sit talepapir. Men så sådan halvvejs ind i talen, så sagde hun, nu bliver jeg også lige nødt til at italesætte den her interne uro, der har været. Og så blev hun lidt mere markant. Det er mit håb, og det er mit ønske, at slutresultatet fra det her årsmøde vil betyde, at nu er det slut med alt det kævl. Nu er det slut med særinteresser ude i medierne, som ikke gavner Dansk Folkeparti. Nu er det slut med det, og det vi så begynder, det er en ærlig kamp for det Dansk Folkeparti, som vi elsker. Så på den måde fik hun ligesom også slået fast, at hun egentlig er enig med Kristian Thulesen Dahl i, at nu skal det stoppe. Men hun havde jo egentlig selv også bidraget til det på det her årsmøde, og gjorde det jo også efter talen. Hun lægger jo også ret klar afstand til Stram Kurs og Rasmus Paludans linje. Hvad siger hun der? Pia Kjærsgaard slår fast, at Dansk Folkeparti ganske vist skal føre en stram udlændingepolitik, men det skal ikke blive skingert. Jeg har ikke lyst til at stå ude på Nørrebros Torv og brænde koraner af. Jeg mener ikke, det er der, vi er overhovedet. Jeg synes, vi skal gøre det på en ordentlig måde. Har hun opbakning til den linje? Der var i hvert fald ikke nogen, der talte hende imod efter talen, og hun fik også en del klapsalver undervejs, når hun kom med de her meldinger om udlændingepolitikken. Men Martin Henriksen bruger jo formuleringen, vi skal skærpe den politiske linje. Hvad mener han? Han mener, at Dansk Folkeparti er begyndt at minde for meget om de andre partier. Det siger han også direkte. Dansk Folkeparti har altid været kendt for at være et parti, der nærmest kunne lure folkestemningen og så føre politik ud fra det. Men han synes, der er for meget fokus på analyser og fokusgrupper, og det bliver nærmest en form for designpolitik. Det vil han ikke være med til. Han mener også, at Dansk Folkeparti skal markere sig, når der kommer andre partier, der også står for en stram udlændingepolitik, der nogle gange er strammere end Dansk Folkepartis, et parti som Stram Kurs og Nye Borgerlige. Så er han egentlig enig med Pia Kjærsgaard? De repræsenterer jo to forskellige fraktioner i Dansk Folkeparti. Jeg tror egentlig ikke substantielt, de er så uenige om udlændingepolitikken. Det er mere den måde, man i tale sætter den på. Retorikken omkring udlændingepolitikken, de er uenige om. Vil Martin Henriksen, i modsætning til Pia Kjærsgaard, gerne minde mere om Stram Kurs? Noget kunne jo tyde på, at han i hvert fald gerne vil virke lidt mere markant, lidt mere over mod netop Stram Kurs og Nye Borgerlige, fordi han bliver ved med at tale om en benhård kurs over for islam. Det gør Pia Kjærsgaard ikke på samme måde. Kristian Thulesen Dahl beordrer ro frem mod kommunalvalget den 16. november. Hvad sker der, hvis det ender i en stor fiasko for Dansk Folkeparti? Så har vi en helt ny situation i Dansk Folkeparti. Det bliver meget spændende, hvis Dansk Folkeparti ender med at gå tilbage ved kommunalvalget. Mange i DF er ret overbevist om, at de kommer til at gå tilbage. Spørgsmålet er, hvor meget. Hvis det er en markant tilbagegang, så kunne du godt begynde at ske noget ægte rumlen om, hvorvidt Kristian Thulesen Dahl kan blive siddende som formand. Pia Kjærsgaard var jo faktisk selv lidt inde på det. Hvad var det, hun sagde? Pia Kjærsgaard sagde på en lidt underforstået måde, at efter kommunalvalget har vi en ny situation. Hun lod forstå, at hun håber, Kristian Thulesen Dahl kan klare det, men hun vil ikke uddybe, hvad det præcis betyder. Men det var i hvert fald tydeligt, at hun kommer til at tage bestik af det kommunalvalgresultat, og så må vi se, hvad der sker. Hvad tror du, det betyder? Det var svært at læse Pia Kjærsgaard på andre måder, end at hun kommer til at reagere, hvis kommunalvalget bliver dårligt. Spørgsmålet er bare, hvad hun kommer til at gøre, og hvordan. Når Christiansborg går på juleferie, hvem er så formand for Dansk Folkeparti, tror du? Jeg tør ikke rigtig gætte på det. Og det er jo også ret vildt at sige om et parti, at man ikke er sikker på, at den siddende formand stadig er formand ved årsskiftet. Så det er måske bare et svar nok i sig selv. Tror du, det er Kristian Thulesen Dahl, Pia Kjærsgaard eller en helt tredje? Jeg synes, alle tre scenarier er rigtig gode bud. Hvem kunne være en tredje mulighed? Det er jo velkendt, at mange i DF gerne så Morten Messerschmidt som formand for Dansk Folkeparti. Men indtil landsretten har afgjort hans EU-svindelsag, så er der ret meget, der tyder på, at det ikke er aktuelt at sætte ham ind på formandsposten inden. Er der andre bud end de tre i øjeblikket? Et andet navn, der nævnes i Dansk Folkeparti, er Peter Kofod, som er partiets eneste medlem af Europaparlamentet. Han er meget vældigt i DF-baglandet. Han er ung. Han sad i Folketinget og markerede sig som en dygtig retsordfører. Han er også en, som mange i partiet har stor veneration for. Men der er også mange, der bemærker, at han sidder altså i Europaparlamentet, og han er lidt for ung til at for alvor være et bud. Kunne Inger Støjberg være en mulighed? Inger Støjberg var jo gæst på årsmødet her i weekenden. Hun var faktisk det allerførste indslag i programmet, hvor hun deltog i en samtale med Kristian Thulesen Dahl, som var modereret af radioværten Søren Dahl. Nu tror jeg, I har den, så ikke mere snakken på høje hæle og med knolden i nakken. Direkte fra og jeg kan godt sige jer, at der var altså bare opbakning til Inger Støjberg i den sag. Direkte fra rigsrettens politiske møgvejr. Her kommer hun, Inger Støjberg. Folk rejste sig op og klappede af hende. De grinede mere af hendes vittigheder end af Kristian Thulesen Dahls. Og så er øvet den første dame, der nogensinde er kommet for en rigsret. Så jeg gør noget for ligestillinger, om ikke andet. Ja. Folk vil have autografer og selfies med hende bagefter. Og både Kristian Thulesen Dahl og gruppeformand Peter Skaarup brugte en stor del af deres taletid på at tale om netop Inger Støjberg, og hvor meget de bakker hende op i den aktuelle rigsretssag. Så hun er i hvert fald meget velkommen i det parti, må man forstå. Hun har jo ikke noget parti lige nu, men er hun simpelthen den mest populære DF'er? Det lyder jo nærmest helt skørt at sige det, men hun var da i hvert fald en af dem, der fik det allerstørste bifald på det årsmøde. Du fortalte før, at Pia Kjærsgaard sagde ved årsmødets start, hun vil ikke have tilstande som i Fremskridtspartiet. Er det ikke netop det, de er ved at få? Det er dog ikke helt lige så slemt som i Fremskridtspartiet. De har sagt, det er hovedbyrelsen, der bestemmer i den øverste myndighed. Nu tør de alt ikke, jeg skaber det, jeg havde. Det er for dårligt, tørsedreng. Hvor de jo endte med nærmest at kaste rådden frugt på hinanden og kalde hinanden tøsedrenge fra talerstolen på det her meget ikoniske landsmøde. Det er ikke helt der, vi er endnu i Dansk Folkeparti. Der var ingen, der fik rådden frugt kastet på sig. Det bemærkede Pia Kjærsgaard faktisk også selv, da vi spurgte hende i løbet af årsmødet. Men stemningen er meget giftig, og fløjkrigene er stadig meget tydelige. Vi må se, hvordan det går til kommunalvalget. Katrine Blok, tak fordi du kom i Pilestræde. Tak fordi jeg måtte. Det var Pilestræde for i dag. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.